lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 września, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szef rządu promuje w kraju program Polski Ład. Prawie 500 000 szczepionek wysłała Polska do Uzbekistanu i Kenii. W Łodzi pożegnano światowej klasy śpiewaczkę Teresę Żelizgarę. Dla 90% Polaków zmiany będą korzystne, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas trasy promującej Polski Ład. Program zakłada m.in. obniżkę podatków dla 18 milionów Polaków. Nowy system jest bardziej sprawiedliwy, zaznaczył szef rządu. Pozostawienie w kieszeniach Polaków ponad 16 miliardów złotych. Dla 18 milionów Polaków, czyli zdecydowanej większości pracujących bądź płacących PIT, emerytów, rencistów, to program korzystny. A dla 90% Polaków łącznie, wszystkich dorosłych liczę, to program albo korzystny, dodatni, dodający do wynagrodzeń, do emerytur, do rent, lub neutralny. Premier przyznał, że 10% Polaków będzie płaciło większe podatki, ale jak wyjaśnił, Polski Ład to jest program sprawiedliwy, solidarnościowy, a zarazem spełniający aspiracje Polaków. Szczepionki z Polski poleciały do Uzbekistanu i Kenii. Chodzi o prawie 500 000 dawek preparatów firm AstraZeneca i Pfizer, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Polska pokazuje też swoją pozycję, swoją markę, markę solidarności. My jesteśmy znani z solidarności, solidaryzujemy się z innymi państwami, a jednocześnie pokazuje też pewnego rodzaju przezorność i dobrze funkcjonującą polską administrację. Wtedy, kiedy można było, zamówiliśmy tych szczepionek, zabezpieczyliśmy ich odpowiednio dużo. Prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski powiedział, że Polska jest przygotowana na wypadek wzrostu zainteresowania Polaków szczepieniami lub koniecznością zaszczepienia trzecią dawką. Regularnie przyjeżdża do nas około 6 milionów dawek Pfizera, sporadycznie dodatkowe dawki właśnie od tych pozostałych trzech producentów, więc mniej więcej taka liczba do 7 milionów mogłaby opuszczać Polskę. Natomiast to są często szczepionki z taką perspektywą kilku miesięcy terminu przydatności. W związku z tym nie mamy noża na gardle. Do tej pory Polska przekazała lub sprzedała za granicę 7,5 miliona dawek szczepionek. Jasna Góra przygotowuje się do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Modlitwa rozpocznie się jutro wieczorem apelem jasnogórskim i nocnym czuwaniem prowadzonym przez młodzież archidiecezji częstochowskiej. Niedziela rano to radosne oczekiwanie z udziałem artystów, a następnie msza na jasnogórskich błoniach. O 11.45 na Telebimach przed szczytem rozpocznie się transmisja ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, mówi ojciec Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. Jeżeli ktoś chce poczuć wspólnotę kościoła żywego, młodego, bo liczymy, że też przyjedzie dużo osób młodych, to na pewno to jest ważna wartość dodana. Tak jak kibicując tworzymy strefy kibica, żeby poczuć też wspólnotę kibiców, którzy wspierają na przykład naszych piłkarzy czy naszych olimpijczyków, tak chcemy także przeżyć wspólnotowo to wydarzenie, zwłaszcza wśród osób, które identyfikują się z kościołem w Polsce. Po transmisji na Jasnej Górze odbędzie się jedna z pierwszych w kraju mszy dziękczynnych za błogosławionych. Policja upubliczniła nagranie z interwencji we Wrocławiu w sprawie Łukasza Eł. Na początku sierpnia 29-letni mężczyzna zmarł kilka godzin po interwencji policji. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka powiedział, że mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mamy do czynienia z osobą, która od około 10 dni spożywała narkotyki, co wykazują dostępne materiały. Sekcja zwłok nie wykazała, aby na ciele tego mężczyzny stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku interwencji, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na zgon. Policję wezwał ojciec Łukasza Eł, gdy mężczyzna zamknął się w mieszkaniu. Rodzina obawiała się, że może on odebrać sobie życie. W Łodzi pożegnano światowej sławy śpiewaczkę Teresę Żelizgarę. Artystka spoczęła w Alei Zasłużonych cmentarza na Dołach. Obecni na uroczystości mówili o jej niezwykłym talencie i niepowtarzalnym głosie. Wspominali lata spędzone w Łodzi, także karierę na najważniejszych scenach świata, w tym w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tak mówił Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Opery Narodowej w Warszawie. Jedna z największych artystek, jedna z najwspanialszych Polek którzy z tego byli. Marek Miczulski, wieloletni menedżer, najbliższy współpracownik pani profesor Teresy Żelizgara. Teresa Łódź i ziemię wileńską traktowała na równi. Urodziła się w Landwarowie, gdzie z wielką radością wracała. Wracała z wielką radością, miłością w sercu do Łodzi, drugiego miejsca jej na ziemi. Adam Tyszkiewicz. Była naprawdę wspaniałą osobą i przyjaźń traktowała bardzo poważnie. Od dzisiaj solistka chórów anielskich.

Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted. Vi ser solen gå ned. Jeg har rødvin og smøg, og du taber. Sidst var det mig, og du var der. Du siger livet ord. Du kan sove i tusind år, ja, når du vågner. Du føler dig svag, men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag. Du ikke til besvær. Skjul ikke tårer her. For de løber så fint på din kind nu. Og det letter dit hjerte, det ved du også godt. Men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Andreas Odbierg i muzyczna podróż do Danii w programie Cztery Strony Dźwięku na antenie radiowej Trójki. Wracamy teraz do tych właśnie brzmień. Proszę Państwa, będzie gitarowo, obiecałem, to będzie. Sekcja specjalna zbliża się wielkimi krokami, czyli nasze zestawienie coverów na ten tydzień przewidziane. Wśród nich jeden utwór zagrany na ukulele. Ale o tym za moment, bo jeszcze Dania. Hookmeister i utwór Momentary Relapse of Sin. Jest to solowy projekt Wiktora Bykmana z zespołu Yellow Pearl. Posłuchajmy. Just a momentary relapse. Just a momentary relapse. Just a momentary relapse. Just a momentary relapse. Przemieszczamy się muzycznie teraz z programem trzecim Polskiego Radia do Hiszpanii. Do Hiszpanii, w której mamy listę przebojów i El Tiger oraz DJ Konz. Taki duet listy przebojów właśnie w Hiszpanii podbija z utworem La Historia. Zaraz poprawi mnie jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, jak dobrze pamiętam, powinienem powiedzieć La Historia, żeby było poprawnie po hiszpańsku, zatem niniejszym poprawiam się. A państwu prezentuję utwór rzeczony właśnie prosto z Hiszpanii. Więcej hiszpańskich dzieł liryczno-muzycznych już za moment. Anda con él diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler, hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer, pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero, pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada. Soy la fiera, soy el papel acero, tú no la papel acera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y que más no quisiera, hijo, ojalá y reconociera tú, que aquí el malo nunca fui yo, aquí la mala fuiste tú. Dale, dale tu versión y monta tu película, tu peliculón. Ve y dale, dale tu versión y métele remi a la misma canción. Dale, dale tu versión con lenguaje de adulto y conciencia ficción. Dale, dale tu versión. Tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. Anda con él diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler, hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer, pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender, que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero, que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero, pero la verdad no quiero, así que tu historia está mal contada. Nadie te la cree. Hiszpania i program Trzeci Polskiego Radia. Kolejni wykonawcy właśnie stamtąd, Mark Segui i Paul Grange. Takiego duetu teraz posłuchamy w utworze Tiroteo. W utworze, który bardzo szybko osiągnął ogromną liczbę odsłon, 13 milionów odsłon na YouTube. Gdyby do tego doliczyć odsłony na serwisach streamingowych, no to mamy hit. Paul Grange, który tutaj pojawi się za chwilę w tym utworze, to tak naprawdę Pablo Grandejan. Hiszpańsko-francuski pisarz, piosenkarz, ale także aktor. Młody człowiek urodzony w roku 98. Teraz właśnie posłuchamy tego utworu. Jedna rzecz, która mnie uderzyła. Kiedyś, jak powstawały teksty, to człowiek, zresztą rozmawiałem o tym niedawno z Adamem Asanowem z zespołu Piersi, że on usiadł pod jabłonią, wziął kartkę, długopis, napisał tekst, a panowie z zespołu mu ten tekst wyrzucili do kosza, powiedzieli, że nie, jeszcze raz, bo jest nie tak, jakbyśmy chcieli. A tu proszę bardzo, tekst utworu, który za chwilę wysłuchamy, zaczyna się od pararara, para, powtórzonego kilka razy, a potem jest jeszcze haha. Zatem ile tęgich głów myślało nad takim wstępem do utworu i nad takim szlagwortem, który się przewija w tym utworze, no to pozostaje tajemnicą, proszę państwa. Ilu producentów nad tym siedziało? Non più chico papilla, chiedo sì e ti figlia, stramente go, mi saltano a home. Non più chico paflamma, croppi da cama, brilla da flow, mi saltano a home. Vi har det fucking fantastisk, når vi kvæles i plastik. Fucking fantastisk. På fascinerende poler, jeg tror ikke du forstod mig. Kold strømme slår i saltvand og hår. Det slog mig, at alting forgår i saltvand og hår. Stop, find dig et tempo og find dig. Læn dig tilbage, nu er det helt blevet trendy. Vi har det fucking fantastisk. Fucking fantastic. Thank you. Hiszpania i hiszpańskie listy przebojów. Tym zajmujemy się w programie Cztery Strony Dźwięku, czyli zwiedzamy listy przebojów na całym świecie. W tej chwili wylądowaliśmy w Europie, w Hiszpanii. Nil Molinera Bejan, tak naprawdę się nazywa artysta, który podpisuje się po prostu jako Nil Moliner. Jest urodzony w 92 roku w Barcelonie. To jest piosenkarz, muzyk, kompozytor, który zajmuje się muzyką pop, ale również jest multiinstrumentalistą, potrafi grać na akordeonie, na banjo, na perkusji. Wiele gatunków muzycznych, które łączy ze sobą i wiele pasji do różnych instrumentów, dało rezultat w postaci utworu Liberdad, którego teraz posłuchamy, a za moment nasza sekcja specjalna. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, se desvelló y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire. Program Trzeci Polskiego Radia, pół godziny pozostało do 21:00. To jest właściwy moment, żeby zajrzeć do naszej sekcji specjalnej, czyli cotygodniowego przeglądu najciekawszych coverów. Zaczniemy od coveru, który znalazłem przez kompletny przypadek. Po prostu wpisałem sobie na YouTube Tina Turner cover. Z ciekawości, jak wokaliści dzisiaj radzą sobie z klasycznymi utworami tak świetnej wokalistki jak Tina Turner. I to, co znalazłem, po prostu zaparło mi dech w piersiach. tak, znalazłem starszego dżentelmena, który wspaniale wyśpiewał utwór We Don't Need Another Hero. Wspaniały metalowy głos i do tego dobrze zagrany utwór, po prostu. Mamy teraz właśnie do wysłuchania utwór We Don't Need Another Hero w wykonaniu cover bandu tak naprawdę. Pozostałe ich wykonania jakoś nie przypadły mi do gustu, głównie dlatego, że tam w pozostałych wykonaniach jest w ogóle inny wokalista. Nie rozumiem, czy to jest gościnny występ, czy co tu się wydarzyło. W każdym razie utwór ten powstał w trakcie pandemii. Widać to po teledysku, który ewidentnie jest nagrany w różnych miejscach i potem poskładany przez montażystę. Każdy nagrywał u siebie w domowym studiu albo po prostu w sypialni. At the Movies, tak nazywa się ten zespół, o którym mówimy, a utwór We Don't Need Another Hero w ich wykonaniu brzmi o tak. We'll be right back. At the Movies, gdyby państwo szukali, to tak nazywa się ten zespół. Pozostała twórczość tego składu nie bardzo zasługuje na uwagę, ale utwór We Don't Need Another Hero ze względu na obecność wspaniałego wokalisty jak najbardziej. Parę lat temu, kiedy zespół Koma wydał utwór Los Cebula Krokodyle Łzy, to doktor Iry nazwał to granie przy niedzieli na ukuleli. No zatem jak słyszę ukulele, to zawsze mi się ten cytat przypomina. Teraz właśnie będzie ukulele, ale nie przy niedzieli na ukuleli, tylko przy piątku będziemy słuchali coveru nowego wykonania utworu Dream a Little Dream. Ten utwór zagrał i zaśpiewał osobiście we własnej osobie pan Eddie Vedder. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Hold me tight and tell me you miss me. 'Cause I'm alone as blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. Oh, craving a kiss. I'm longing to linger till dawn. Yeah. Just saying this old sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Eddie Vedder i bardzo krótkie, emocjonalne wykonanie Dream a Little Dream na ukulele. Teraz będzie dużo mocniej. Następne dwa utwory przypomną nam w programie Cztery Strony Dźwięku, jak brzmią dobrze wyprodukowane instrumenty strunowe z dołączonym przesterem i nie tylko. Blinding Lights, wielki przebój pana pochodzącego z Kanady, podpisującego się jako The Weeknd. Tutaj w wykonaniu Leo Morachioliego, czyli Norwega włoskiego pochodzenia, który z grania metalowych wersji przebojów zrobił swój sposób na życie. Można kupować jego utwory, można wspierać jego kanał na YouTube też jako patron. Zatem Leo Morachioli teraz na antenie radiowej Trójki wszystkie instrumenty nagrał sam. Show me how to love. Maybe I'm going through it all. Leo Morachioli, który nie tylko ma talent w ręku, jak mówimy o grze na gitarze, ale ma również talent do wyjątkowego doboru instrumentów, dlatego że na gitarze specjalnie dla niego zbudowanej przez Lutnika, w środku, w tym instrumencie jest kawał elektroniki, który łączy się z Helixem, do którego z takim elektronicznym przedwzmacniaczem, z którym łączy się po kablu ta gitara, który pozwala mu na zmianę stroju gitary w czasie rzeczywistym, bez przestrajania samego instrumentu, czyli on wybiera sobie na swoim procesorze dźwięku, jaki dana struna ma mieć strój i w momencie uderzenia w strunę słyszymy zupełnie inny dźwięk niż de facto jest nastrojony na instrumencie. To jest, nie wiem czy ja to dobrze wytłumaczyłem. No może sobie przestroić gitarę w czasie rzeczywistym za pomocą elektronicznego urządzenia, nie dotykając kluczy na gitarze. Dzięki temu, kiedy gra na żywo, przełącza się w zasadzie, nie musi zmieniać gitar, tylko przełącza sobie to wszystko elektronicznie. Niesamowita technologia i XXI wiek, technika w służbie człowieka. To za nami. A przed nami panowie, którzy grają na siedmiostrunowych instrumentach. To jest ciekawostka, bo siedmiostrunową gitarę firma Ibanez zaprojektowała dla Stevie'ego Vai'a kiedyś. I Steve Vai, jadąc samochodem, słuchał stacji radiowej i w pewnym momencie usłyszał znajomo brzmiący instrument. I zadzwonił do firmy, która dla niego te instrumenty przygotowuje i zapytał: słuchajcie, czy wy komuś sprzedaliście taką gitarę, tą, którą ja u was zamówiłem? A oni: a wiesz co, tak, wypożyczyliśmy takiemu zespołowi do nagrania debiutanckiej płyty. Szanowni państwo, tym zespołem był zespół Korn, a utwór Another Brick in the Wall, który został przez nich wzięty, w tym wykonaniu, które teraz usłyszymy, ma aż 7 minut, dlatego że są to wszystkie trzy części Another Brick in the Wall. Pierwsza, druga, trzecia. Klasyk zespołu Pink Floyd, klasyk pochodzący oczywiście z płyty The Wall. Teraz w bardzo emocjonalnym wykonaniu, które muzycznie i dźwiękowo zabiera nas w podróż do głębi duszy. Daddy's flown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Just a brick in the wall. All in all it was all just bricks in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Another Brick in the Wall. Wszystkie trzy części zagrane w jednym utworze przez zespół Korn. Ostatni cover, czyli ostatnia część naszej sekcji specjalnej przed nami, to Sonata Arctica. To jest wykonawca utwór I Can't Dance. Myślę, że doskonale Państwu znany z anteny Trójki i nie tylko. Utwór doskonale Państwu znany zapewne też z programu Departament Rytmu, który już jutro po godzinie 19 wybrzmi na naszej antenie. Zatem I Can't Dance i 9 minut do 21. I Can't Dance, Sonata Arctica. Jak tutaj współredaktor Michał Kirmuć donosi, a wiesz pan, że ja się odzywam na jednej płycie sonaty? Proszę bardzo, jaki utalentowany redaktor Michał Kirmuć, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I zabieram państwa szybko do Norwegii. Za chwilę serwis Trójki, wracamy również do Norwegii po 9:00. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans. Han kommer fra et helt annet miljø, der oljesøl og raggen måste gå. Hun fra en finere familie. At han ragg kan de aldri få vite om. Han har den fineste Chevyen i hele dag. Nå sitter han drita full i eget flak. Skulle aldri kjørt, skulle hatt sjåfør. Så på bunn av denne sjø ligger den fineste Chevyen i hele dag. Han god som gull, men aldri hatt ei krone. Han fornøyd om han har penger til bensin. Jeg har fortalt til nær og kjære som går på skole. Og jeg har handlet klær for i kveld, mon kle seg fint. Han har den fineste Chevyen i hele dag. Nå sitter han drita full i eget flak. Skulle aldri kjørt, burde hatt sjåfør. Så på bunn av denne sjø ligger den fineste Chevyen i hele dag. Som de vil du skal ha. I kveld skal vi spise med Michelin-kokk. Og jeg går kledd som en finanstopp. Men nå sitter jeg i garasjen og drikker meg opp. Han har den fineste Chevyen i hele dalen. Nå sitter han drita full i eget flak. Skulle aldri kjørt, burde hatt sjåfør. Stå på bunn av denne sjø. Den fineste Chevyen i hele dag. Ligger den fineste Chevyen i hele dag. Ligger den fineste Chevyen i hele dag. Autopromocja. Postęp jest, ale do demokracji daleko. Słuchowisko archiwalne z Radia Lublin na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Prymas tysiąclecia i powojenna Polska. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Ostatnie dni promocji, teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Ekspres DeLonghi Eletta Cappuccino teraz za jedyne 2599, taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj smartfon Xiaomi Mi 10T Lite za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy.